أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تنندليا نا أحكام الجنائز tukiwa bado tungali tuna durusi juu ya habari ya umuhimu wa kulipa deni la maiti kwa wale waliohudhuria kifo cha mwenzi wao. Tungali tunaishi katika mlango ma ala alhadirina baada mautihi, yale yaliyokuwa wajibu juu ya waliohudhuria mwenzi wao baada ya kifo chake. Katika mambo yaliyokuwa wajibu kufanywa na wao ni kuharakisha kulilipa deni la mwenzi wao. Hayo ni mambo muhimu sana, wajibu kwa waliohudhuria kifo cha mwenzi wao. Maana kuhudhuria si lazima kwamba wako pale mbele yake wakati wa kufa, ni kwamba wako duniani wao. Ina maana wamehudhuria, wanafahamu kwa mwenzi wao wamefariki dunia, basi wao ni wajibu kushughulikia upesi sana kulipa madeni yake kabla hata ya urithi kugawiwa, kabla ya wale warathi kurithi mali, basi muhimu sana kulipa madeni yake. Katika jumla ya dalili zenye kuonyesha umuhimu huo, al-khamis anhu aidan qala, hadithi ya tano katika mfululizo wa hadithi tunazozisoma au tulizozisoma juu ya dalili ya umuhimu wa kulipa deni, hadithi ya tano ni kutokana na huyo huyo, yani Jabir amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakumu fayakhtub, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasimama akiwa na khutubu, fa yahmadullah, basi katika khutba yake mtume kawaida huwa mwanzo kabisa khutba yake anamshukuru Mwenyezi Mungu, analeta tamko la tahmid mwanzo kabisa kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin au innal hamdalillah. Kawaida ya khutba ya mtume ilikuwa inaanza hivyo. Wayuthni alaihi, na pia anasifu juu yake Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu ndio kusifiwa, ndiye mwenye akmal ukamilifu wa sifa, nao Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huwa anasifu juu yake, anasifu juu yake Mwenyezi Mungu bima huwa ahlun lahu, katika yale mambo ambayo yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenyewe mwenye kustahili kupewa sifa hizo. Wayakul, na huwa anaendelea kusema bwana mtume sallam katika khutba yake hiyo, baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu na kumshukuru mbele yake, usema man yahdihi Allahu, yule ambaye amemuongoa mtu huyo Mwenyezi Mungu, fala mudilla lahu, basi hakuna yoyote awezaye kumpotosha. Wa man yudlil, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwachilia mbali kupotoka kwa sababu nafsi yake ameielekeza katika upotovu, fala hadiya la, akishawachwa na Mwenyezi Mungu mtu apotoke, hakuna yeyote mwingine bingwa hodari wa kumweza kumwongoa yeye, hakuna kumwongoa. Kisha mtume huwa anaendelea kwenye khutba yake akasema, inna khayral hadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo kuzungumzwa na Waislamu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na baada ya siku usema inna ahsana alhadithi kitabullah, na wakati mwingine husema inna asdaqa alhadithi kitabullah, na siku nyingine husema inna khayral kalami kalamullah. Hizi zimekuja riwaya zote sahihi, siku nyingine asema hivi, siku nyingine hivi. Hadithi ya Jabir, yeye anaripoti, anahadithia kwamba kamsikia mtume akisema inna khayral hadithi, kitabullah. Hakika bora ya mazungumzo Waislamu wanapokaa ni kutia maneno ya Mwenyezi Mungu. Na hajapata mtu kujuta, hatojuta mtu zaidi siku ya kiyama kuliko alipokaa kwenye kitako chochote hakumtaja Mwenyezi Mungu, hakusoma Qur'ani. Kitako chochote kilikaa mtu ndani yake hamna amri ya Mwenyezi Mungu, kwa nini akakaa pale? Au kakaa hamtaji Mwenyezi Mungu, hasomi, hasikilizi mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa kikao kile atakijutia kwa kupoteza wakati wake pale kukaa asimdhakiri Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inna khaira alhadith kitabullah, Mtume huwa anasema kwenye hutuba yake, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa khaira alhadi, na bora ya uongofu, hadi Muhammadin, ni uongofu waliokuja nao Muhammadin. Hakuna bora ya uongofu mwingine, hakuna kauli ya yoyote ambayo itakuwa bora kuliko kauli ya Muhammad, hakuna uongozi wowote ambao utakuwa bora kuliko uongozi wa Mtume. Muislamu amweke mbele Mtume zaidi kuliko yoyote, kuliko shekhe wake, kuliko madhehebu yake. Panapo kauli ya Mtume asitangulize chochote akaweka mbele yake. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah. Enyi mlioamini, Mwenyezi Mungu anasema msitangulize mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kauli yoyote. Tena jambo hilo mumche Mwenyezi Mungu, muogope Mwenyezi Mungu, kutanguliza vijineno, kutanguliza kauli za watu wengine, mkamwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa sharra al-umuri, na mtume huendelea tena kwenye hotuba yake hiyo, na uovu wa mambo, muhdathatuha, ni yale mambo ambayo yamezushwa zushwa mapya mapya katika dini, hayakuonekana, hayana riwaza, hayana kiigizo kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu au kwa makhalifa wake waongofu au kwa masahaba wake. Ni jambo ambalo mtu analitakidi, analifanya, analishughulikia, anapoteza wakati kwa kuitakidi kwamba atalipwa, anafanya khairi mle, na ilhali jambo lile halina mfano wowote. Hakuliamrisha Mwenyezi Mungu, wala haikupatikana sunna yoyote katika sunna tatu za mtume. Sunna ni tatu, ama itakuwa ni sunna kwa upande wa fi'il, kitendo kafanya mtume, au itakuwa ni sunna kwa upande wa kauli, amesema mtume, au itakuwa ni sunna upande wa kukubali mtume jambo lilofanywa mbele yake ikawa hakulikataza. Hapo ndo mtu akifanya anakuwa amesibu. Lakini likikosekana jambo lolote lile ambalo mtu analifanya kwa ajili ya ibada halimo katika mambo matatu hayo, itakuwa ni sharra al-umuri, uovu wa mambo. Muhdathatuha, ni yale ambayo yenye kuzushwa zushwa ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu. Mtume huendelea kwenye hotuba yake hiyo, anasimulia bwana Jabir, wa kullu muhdathatin, na kila jambo ambalo limezushwa ndani ya dini bid'atun, huitwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi hukumu yake ni upotovu. Hakuna uzushi ambao ni mzuri, ingawa watu wataona kwamba kwani kuna ubaya gani, lakini madhali ni uzushi ndani ya dini utakuwa ni upotovu. Wa kullu dalalatin finnar, na kila upotovu pahala pake mwisho wake ni kumalizikia kwenye moto. Hautokwenda pala pengine uzushi, utakwenda motoni. Uzushi huo maana yake makusudiwa yule mfanyaji wake, utakwenda motoni. Anaendelea kusema bwana Jabir, wa kana idha dhakara saa, na alikuwa bwana mtume wakati anapokumbuka saa ya kiyama, anapoitaja kiyama, ihmarat aynahu, hupiga wekundu macho yake wakati anahutubu mtume juu ya mimbari. Anapotaja saa ya kiyama, ihmarat aynahu, hapo anazidi kuwa serious zaidi, kwa sababu hakuna pahala ambapo Mwenyezi Mungu atakadhibika mno kuliko kwenye saa ya kiyama, kuliko siku ya kiyama. Anapofika bwana mtume katika mawkifu al-kiyama, anabadilika kabisa zaidi. Ikiwa atakutana na aya kwa mfano zisemazo yauma yunfakhu fis-suri, siku patakapopulizwa ndani ya sur, fafazia man fi, kwa mfano akizungumza aya kama hiyo, ihmarat aynahu, mtume upija wekundu macho yake. anabadilika kabisa kabisa. Waala sautuhu, na ikazidi kupanda juu sauti yake. Sasa hapo inakuwa ana shauti zaidi, anakuwa mkali sana anapotaja mtume wa Mwenyezi Mungu juu ya habari ya kiyama. Washtadda ghadabuhu, na huzidi mno hamaki yake hapo, anakuwa kahamaki kweli kweli. Kaannahu mundhiru jaish, kama kwamba yeye wakati huo analitahadharisha jeshi la vita. Si kama hapo tena anazungumza na watu wa kawaida, kama kwamba anazungumza na askari. Askari wale mfano wake yakulu, kama kwamba anawaambia sabahakum wa masakum, adui yenu atafika hapa asubuhi yenu, kukicha asubuhi au jioni yenu tu. Sasa hapo mtu kama anawazungumzia askari kwamba kishaingia ndani na hivi asubuhi anashambulia, au jioni hii hii ya leo anaanza kupiga ndani ya nchi. Hivyo ndivyo mtume alivyokuwa akizungumza wakati anapotaja saa ya kiyama. Kisha huendelea mtume wa Mwenyezi Mungu, hapa ndipo alipofakusudia Jabir. Sasa hadithi yote ameichunga Jabir imehusiana na maudhui tunaoendelea nayo juu ya umuhimu wa kulipa deni la maiti upesi upesi. Sasa yanakuja maneno haya, mtume huendelea kusema man taraka malan, ndani ya hutuba yake mtume akizungumza hivyo, yoyote ambaye ameacha mali fali warathatihi, basi mali hiyo ni kwa ajili ya warithi wake, hana kitu yeye, chake ni kile ambacho amekwisha kukitumia, kile alichokiacha hana kitu tena yeye. Waman taraka dhiyaan, na mwenye kuacha watoto dhiyaan ay iyalan, yani watoto. Qala ibn al-Athir, amesema ibn al-Athir, wa asluhu masdaru ba'a, na msingi wake tamko hili dhiyaan kwenye masdari ya ba'a, asili ya kitendo ni ba'a kwenye fi'lu madhi yake, yadhi'u kwenye mudhari yake. Dhiyaan ni wale ambao wamepotea, na maana kwa ambao wamepotea, ameondoka yule mtu wao aliyokuwa akiwatizama. Kwa hivyo wanaitwa dhiyaan, yani wale waliopotezwa, wameshapotea. Asili ya kitendo dhaa, yadhi'u au dhiyaan, ni wale ambao wamepotea. Fa summiya al-iyal, basi wakaitwa watoto bil masdari, kwa masdari ya kitendo kile, kama takulu, kama vile vile unavyosema wewe mwenyewe, man mata, kwa yule ambaye amekufa, wa taraka faqran, akamwacha fakiri, ai fuqaraa, madhumuni yake hapo mafakiri wengi, kutumika kwenye kiramu na kama hiyo. Basi mtume akawa anasema kwenye khutba yake, wa man taraka dhiyaan, na mwenye kuacha watoto au dainan au kaacha deni, faalaya, jambo hilo ni juu yangu mimi, mzigo wangu huo. Haya mtume anayatamka sasa baada baitil mali kuingia mali. Mwanzo ilipokuwa hakuna chochote katika baitil mali, tumeona mtume ilikuwa hasali jeneza ambalo ndani yake mna mtu au mna maiti anadaiwa. Huwaambia masahaba ili jambo lenu nyinyi, kwangu mimi ni hususia, siwezi kusalia mtu anadaiwa. Lakini baada ya kuingia mfuko mzuri katika baitil mali, ikawa Uislamu sasa una chombo cha kuendeshea mambo, akatamka mtume akiacha mtu watoto, hana kumtizama mayatima au dainan au deni, faalaya, jambo hilo ni mzigo juu yangu mimi. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum, kwa hakika amekujieni nyinyi mjumbe wa Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi zenu. Sifa ya mjumbe huyo, sifa za mjumbe huyo ni kwamba azizun alayhi ma anittum, ni mzigo mkubwa juu yake mambo yanokutabisheni, mzigo mkubwa sana, anapata tabu sana kuona Waislamu wanahangaika hivyo, anadaiwa deni hivi, yeye mtume anapata tabu sana. Maneno hayo ya Mwenyezi Mungu yanazidi kukuzindua kwamba usije ukatia fikra hata siku moja kwamba wewe unacho kitu katika dini ya Mwenyezi Mungu utakiongeza kizuri sana kwa ajili ya watu au kwa ajili yako wewe. Mtume wa Mwenyezi Mungu hajakubakishia chochote kwa sababu anateseka sana juu yako. basi kama kuna mambo hukuyakuta katika uongozi wa mtume, fahamu kwamba haya na maana yatakupotezea wakati bure na yatakwenda kukuadhibu, yatasababisha kaadhibiwe bure. Mtume wako sifa zake azizun alaihi, ni mazito mno juu yake, maanitum yale yanayokutabisheni, harisun alaikum, ni mwenye pupa juu yenu kukuongozeni, ana pupa ya kila kheri kukusogeza kwenu nyinyi. Bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini yeye ana sifa mbili kubwa sana miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu. Raufun, yeye ni mpole. Rahim, tena mwenye huruma sana, anataka wale wafuasi wake wapate kila aina ya kheri. Hizo ni katika sifa mbili za Mwenyezi Mungu kubwa sana. Innahu bihim raufur rahim, ni katika sifa za Mwenyezi Mungu hizo. Hakika yeye Mwenyezi Mungu kwa waja wake raufur rahim, amemvika mtume wake sifa mbili zile. Ndivyo alivyo mtume wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Kwa hivyo akiacha mtu watoto au dainan faalayya wa ilayya, ni juu yangu na kwangu. Wa ana aula bil mu'minina, na mimi ni bora zaidi kushughulika na jambo la waumini. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume anasema wa ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, mimi ni bora zaidi kuteseka kwa kila muumini kuliko nafsi yake mwenyewe. Aula, mimi ni bora zaidi, nampenda sana muumini kuliko anavyojipenda mwenyewe. Hadithi hii ambayo ndani yake tumeona mambo mengi, lililokusudiwa ni tamko la mtume. Hapa mtume anaonyesha kwamba anapata taabu sana nafsi yake yeye mwenyewe kusikia Muislamu kafa na deni. Baitul mali ilipokuwa nacho kitu, anasema akiacha mtu watoto au deni, watoto kama hakuna kuwatizama juu yangu. Ina maana Waislamu hapo washughulikie sana watoto mayatima na washughulikie sana madini ya watu. Na ndiyo maana bwana Umar ibn Abdul Aziz alipokusanya zaka nyingi, na ikawa ni wakati ambao unafanyika uadilifu mno kugawiwa zaka zile kwa maskini za Mungu, basi ilifika wakati mpaka maskini hakuna katika ardhi. Kila anoendewa anasema hata kidogo siwezi kupokea, nitakuwa mmdhulumu mtu mimi. Mie mwenyewe sasa hivi atakaje wakusanyaji hapo anipigie idadi yangu nitakutoa kitu gani? Sichukui mimi. Wakatafuta kupokea zaka wasipatikane. Sio ndani ya Madina, katika ulimwengu ulioenea Uislamu kati huo sharqan wa gharban, mpaka inakwenda katika sehemu kubwa sana ya ulimwengu. Anatoa anapelekewa zaka kila maskini hakuna. Alipoona kwamba hakuna zaka kuipokea, akatoa tangazo, yoyote ambaye ana deni basi kama ana mayatima basi juu yangu, juu ya Baitul Mal. Yakalipo madeni ya watu wote, asibakie mtu ambaye anadaiwa. Akatoa tangazo jingine ya kwamba kama kuna mtu kijana anataka kuoa hana cha kuolea, ni juu ya Baitul Mal, basi na haja aseme huko. Akawaozesha wajane wote ambao hao ndio hatari ya ulimwengu, hao ndio shari, ni hatari sana ya ulimwengu hao. Nchi, dunia kama ina wajane wengi wanawake kwa wanaume, ni balaa kubwa sana hilo. Waislamu wanataka watupe macho sana kwa mambo hayo. Hawana nafasi Waislamu kutumia mali ovyo kwa kutafuta babu ya ibada mapa mapya hivi, wakakitako sijui kuna sherehe ya mwaka mpya, au sijui kuna siku ya kuzaliwa mtume, au sijui kuna upuzi gani. Hawana nafasi hiyo, wana mambo ya wajibu yamekaju ya mgongo: kulipa madeni ya watu, kuwaozesha wajane, kutizama mayatima. Hawana nafasi ya kutumia mali ovyo. Ta kidogo yakiambiwa haya mambo yatamtosa mtu katika moto, yatamtosa kweli, maana hataondoka mtu nyayo wake kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu, lazima masala matano yaulizwe. Katika masala matano haya ataulizwa mtu wa maluka, hii mali yako vile vile, min aina kasabta, vipi umeijuma, watu umeipata wewe, wafima anfaqta, na vipi umeitumia vile vile. Kwa maulidi ya barazanji, nani kakufundisha wewe kama katika dini ya Kiislamu kuna kitu kinaitwa pasaya tu? Umepata kusikia wewe mtume wa Mwenyezi Mungu miaka aliyoishi 63, itoe ile ya nje kabla ya 40, tokea miaka yake 40 mtume ameishi katika dini pale miaka mingi sana Maka na Madina, ulipata kusikia wewe siku hii kaadhimishwa hii, wakapoteza Waislamu mali chungu nzima? kaondoka mtume, labda hawezi kujisifu peke yake mwenye kwa mwenyewe, kaondoka yeye. Ulipata kusikia makhalifa wa mtume wa mbofu kuzungumzia siku hii? Wameondoka makhalifa, ulipata kusikia kwa sahaba yote au matabiina? Basi wa maluka min aina kitasabta wa fima anfakta, na mali yako vile vile uliziwa, wapi umeituma na ulipoitumia umeitumia vipi vile vile. Ya muhimu kufanya na Waislamu kwa upande wa mali yapo, na wala hawawezi kuyamaliza. Hakuna nafasi hata nyembamba kumwaga mwaga pesa ovyo, kumwaga mwaga mali ovyo kwa mambo ambayo hayamo katika dini, wakaitakidi watu kwamba watapata kheri. Hawapati kheri yote, yatakwenda kuyapana kweli kweli mali ile, yatawapana sana siku ya kiyama. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim wa Nasa'i na Imam Nasa'i kwenye sahifa kadha, Walbayhaqi na akaitaja Bayhaqi fi sunani katika kitabu chake alichokiita sunani kwenye sahifa nambari kadha, wa fi al-asma'i wa sifati na kwenye kitabu kilichoitwa asma'i wa sifati kwenye sahifa kadha, na Ahmad vile vile akaitaja hadithi hii kwenye sahifa kadha na kadha, wa siyaqi lahu na utungaji wa hadithi huu ni katika wapokezi Ahmad ibn Hanbal wa Abu Nuaim, na vile vile amesindia hadithi hii Abu Nuaim kaipokea fi al-hilya kwenye kitabu chake alichokiita al-hilya kwenye sahifa kadha, wa ziyadatu al-ula lahu na ile ziada ya mwanzo ni yake yeye, walinisa'i walbayhaqi, na kwa upande wa mpokezi Imam an-Nasa'i na Bayhaqi, wa isnaduha sahihun na mategemezi yake ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim, wa ziyadatu thaniyatu lahu na ziada ya mara ya pili ni yake yeye Muslim, walilbayhaqi na kwa Bayhaqi vile vile, wa thalithatu na ziada ya tatu, warabi'atu na ya nne li Ahmad ni katika pokezi ya Ahmad, wariwayatu thaniyatu li Muslim na riwaya ya pili ya Muslim, wa fil babi na katika mlango huu huu wenye kuonyesha wajibu wa wale waliopo duniani juu ya mwenzi wao kama ambaye amekufa, wajibu wao wa kulipa deni vile vile, an abi hurairata kutokana na abi huraira inda shaykhaini, hadithi ambayo imesimuliwa na mashekhe wawili Bukhari na Muslim wa ghairihima na wengineo, wa sayati hadithuhu na itakuja hadithi yake hiyo abi huraira, fil mas'alati al 55 katika mas'ala nambari 55 faqratu wawun kwenye paragraph ya wao, al hadithi thani kwenye hadithi ya pili. Asadis, dalili ya sita ni kuonyesha umuhimu mkubwa mno wa kulipwa madeni ya mtu au atadhibiwa. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man hamala min ummati daynan, mwenye kubeba katika umati wangu deni, thumma jahada fi qada'ihi, kisha akajitahidi katika kutaka kulilipa, lakini maskini maisha amempiga chenga, anaishi ndo hivyo hivyo, hauchi unakucha taabu na mashaka, akipata chakula kitoyo kipatikani, akiweza kumvika mwanawe mmoja nguo wengine hawezi kuwavika, thumma jahada fi qada'ihi, kisha akajitahidi katika kulipa deni lile, famata, akafika kufa hajaliweza deni, walam yakdhihi, hakulilipa, fa ana waliyuhu, mimi ni wali wake. Basi namsikia mtume wa Mwenyezi Mungu huyo, kwa sababu hili jambo muhimu sana, yeye anakwenda kuadhibiwa tu katika maisha yake kero kwenye barza kabla ya kufika siku ya kiyama. Deni la muadhibu, mtume anaingilia kati, anasema mimi nasimama kuwa ni wali wake. Deni ndio lilivyo hilo. Siku za mwanzo palipokuwa hapana kitu kwenye baitul mal, mtume anakataa kusimama kuswalia. Maana yake akikataa mtume haswalii maiti ile, ina maana maiti ile hakuna dhamana ya kupata shofaa ya mtume siku ya kiyama. Akisimama mtume akiswalia maiti ile, basi ina maana yule mtu ana guarantee ya kupata shofaa ya mja mtume Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Inakuwa ni hasara kubwa kwa wale walioishi wakati ule mtume ikaa kusimama kuswalia jeneza lake. Hasara kubwa mno. Mtume hakukubali kabisa kabisa mtu kama anamjua halafu aondoke duniani ikawa jambo lile imekuwa la upuuzi upuuzi rahisi. Tunauliza, yuko wapi yule mwanamke aliyokuwa akifagia msikiti? Simuoni siku hizi mimi. Msikana wengi simuona bibi yule. Yuko wapi yule? allati kanat taqumu bil masjid, alokuwa akisimamia msikiti usafi wake, kufagia, kufukiza, wakitoka watu ndani mle anafagia, anafukiza mle, wakiingia watu wanapata khushuu, mnukia mzuri. Akaambiwa ile bibi amekufa kitambo, ndio labda kama ya tatu itakuwa. Ala, kwa nini mimi msiniambie nitapata kusimama kusalia mimi maiti yake? Kwa sababu dua yangu mimi ni shufaa kwa watu wa kiyama na ni nuru kaburini vile vile. Nende twende kanoni kaburi lake lilipo. Akenda mtume akaonesha kaburi lilipo, akasimama pale, akaomba, akaomba sana na sana. Kisha akasema naye kwa njia ya cable el wireless ambayo mtume anaipata kwa Mwenyezi Mungu hiyo. Akasema naye akamwambia, nini hali yako bibie? Hali anasema nzuri sana. Hiyo nyumba namna gani? Akaambia hii ni kasri nimejengewa mimi kwa ajili ya kazi yangu nilikuwa nayo duniani ile. Hivyo eh. Anaambia kwa sababu nasema nini hayo? Kwa hivyo hiyo ni maudhui nyingine, tuko katika mambo ya wajibu kulipa madeni. Mtume anasema man hamala min ummati daynan, mwenye kubeba katika umati wangu deni. Thumma jahada fi qada'ihi, kisha akajitahidi kutaka kulipa. Famata, akafika kufa. Walam yakdhi, hakulipa deni. Fa ana waliyuhu, mimi ndo wali wake, nitalipa mie, ili muislamu aipate salama salimin. Sasa utakaa kitako wewe baada ya kulipa deni lake, wala ulizi kitu, na leta makombe ya halua tu msikitini, unaleta kutukana Qur'ani msikitini tu. Kutukana Qur'ani ndio, kwa sababu hawasomi kitu watu kitimani. Ukitaka kupata proof ya mambo hayo, wanyamazishe wasomaji, mwambie haya mmoja mmoja sasa tusikie. Utasikia uvundo kutoka kwa mwanamume mtu wewe. Pakuvutu hapavuti, pasipokuwa na shada na pia mtu shada, alimradi haijulikani he wala he wala khe wala haijulikani nini anasema Muislamu. Pale pana vurugu tu. Na pia pamekiuko amri ya Mwenyezi Mungu, wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu. Kwanza ikiwa jambo lile ni la haki, basi imekiuko kauli ya Mwenyezi Mungu. Takisoma Qur'ani basi isikilizeni. Waansitu, na tena mnyamaze kimya, pawe na discipline kamili pale hapo. Kwa kufanya hivyo peke yake la'allakum turhamuna, huenda mkarehemewa. Kinyume na hayo kuna adhabu tu. Hakuna kitu bwana. Kasirika, nuna sana, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Ingelikuwa lile jambo angalau limepatikana mpaka matabiina tu, tukapata kiigizo kwamba hawa watu hawa waliwaona maswahaba hawa. Hakuna hata kwa matabiina, hata kwa matabiin tabiina. Uzushi tu bwana. Deni bwana. Kama unampenda kweli mtu, deni muondolee. Mnakaa kitako, mnajifurahisha wenyewe kwa wenyewe pale, kofi zimelia, natolewa vijana na gawa halua pale. Taabu kweli kweli, mara mtu kaadhirika pale, katia mkono katika nyingi, kanyang'anywa katika mambo ambayo sheria ya kidini haimo, kuadhiriana. Mara mtu kataka kuteka pale, kazuiliwa mkono hivi, mara harua imetoka imeanguka msikitini, mtu mzima anaadhirika hivi hivi, utaona mkinywa kimejaa huko na huko, chakua vibaya vibaya namna kama hiyo. Ingelikuwa angalau jambo lenyewe lina dalili kidogo tu, basi tungekuwa tunazungumza namna ya kutengeneza jambo lile kwa usafi wake. Makosa yake hivi, fardhi yake, na ibada gani ile kwa haina fardhi zake, haina suna zake, haina mubtilati zake, haina. Kila ibada ina fardhi zake na wakati wake wa kufanywa. Si hija, si siyam, si swala, si zaka. Kila ibada ina miqati, ina wakati maalum kufanywa. Ibada kama hakuna wakati wake basi, huwezi kujiinukia ukaswali tu dhuhuri la asiri, huwezi kufanya hivyo. Wala huwezi kujitokea tu ukaenda Maka na kuhiji, uhiji namna kama hiyo. Ni miezi maalum, alhaju ashhur maalumatun. Na huwezi kuitakidi wewe ya kwamba unafanya jambo lolote la ibada isipokuwa umepata vipimo maalum vya wakati wake, fardhi zake, suna zake. Kila ibada na mambo hayo. Ibada ya hija ina suna zake, ina suna zake, ina kama hii. Kila funga ndani hii, kila funga, kila kitu. Katika funga mna mambo hayo hayo. Kwenye zaka vile vile mpaka ufike wakati wake. Hadithi hii akaradahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad kwenye sahifa kadha, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti waliohitaja mashaykhu wawili, Bukhari na Muslim. Wa qala al-Mundhiri, na akasema Mundhiri kwenye sahifa safi kwenye kitabu alichokita Ausaf wanahuhu na mfano wa hiyo vile vile fil majma, na mfano wa hadithi kama hiyo imekuja kwenye kitabu al-Majma katika sahifa kadha, illa annahu qala, isipokuwa kwenye Majma yamesema wa rijalu Ahmad rijalu sahih, na watu ambao kawataja Ahmadi waliopokea hadithi hii ni watu walio sahihi. Sasa tunaingia sehemu ya nne katika ahkamu aljanaiz. Sehemu ya nne inasema ma yajuzu lilhadirina wa ghairihim, yale ambayo yanafaa kufanywa na wale waliohudhuria ule wakati mwenzi wao anaondoka duniani na wengineo vile vile, mambo ambayo yanajuzu kufanywa, si makosa mtu kama atayafanya. Wayajuzu lahum, inajuzu kwa watu kashfi wajihihi, kufunua uso wake maiti, kashfi wajhi almayit, kufunua uso wa maiti, wa takbilihi, na hata kuubusu vile vile katikati hapa ya macho mawili kwenye kipaji, walbukai alaihi, na hata kulia vile vile juu ya maiti yule, madhal kilio kile hakitoleta kutolewa sauti na maneno ya maombolezi, kutoka machozi vile vile ni katika jambo ambalo ndani yake mna rehma. Thalathat ayamin, kwa muda wa siku tatu wanaweza watu wakawemo ndani ya msiba, maana kufa mtu si masara, uliokaa nayo ukamzoea kuondoka kwake duniani kwamba hutumuona tena, na hususan awe na manfaa katika dini, kwa mfano hata katika dunia vile vile ana manfaa, si kama kakaa duniani watu taabani na yeye wanaomba liondoke jitu. Hapana, ana manfaa na watu kidini na kidunia, basi kuondoka kwake kwa ni pengo, ni pigo kwa watu duniani. Dini inaruhusu watu kuwemo ndani ya msiba kwa muda siku tatu. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili la kufunua uso wa maiti na kuugusu na kulia kwa muda siku tatu bila ya maombolezo, kuna hadithi nyingi zenye kutoa dalili zake. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, kutokana na Jabir yule yule tuliomwacha nyuma, ibn Abdullah Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, amesema lamma kutila abi, wakati alipouawa baba yangu, baba yake kama tulivyoona ameuawa katika vita vya Uhud, anasema alipouawa baba yangu, ja'altu akshifu thawba, nikawa mimi nakwenda nikifunua nguo, an wajhihi, kwenye uso wake, abki, nalia sana kila mara nakwenda pale nafunua, inamtizama mzee alivyo, na punde kanaambia nini, maana alimwambia mwanangu katika vita vya Uhud najiona kwamba nitauawa, yele mauti yameshainama, anaanza kumuhusia sasa, ndugu zako ni wanawake watupu, hakuna mwanamume, mwanamume peke yako, sitopenda mimi wanawake wale wataabike, nilipenda mimi mwenyewe nisimame kustiri watoto wa kike wasiaibike, lakini kwenye vita vya Uhud hivi mimi naaga dunia, kubwa zaidi mwanangu, deni langu, deni hili bwana nodaiwa hivi, simama kilete ulilipe. Basi anasema alipokufa baba yangu, ja'altu akshifu thawba, nikawa mimi nafunua nguo, an wajhihi abki, huku nalia, wanahuni, na watu wananikataza, masahaba pale wanambia sivyo kabisa hivyo, lakini wanabii sallallahu alaihi wasallam la yanhani, mtume wa Mungu yuko pale ananiona hanikatazi yeye. Hii imekuwa ni moja katika sunna za mtume, inapatikana ikrar, kukubali mtume jambo imekuwa ni angalau dalili ipo. Fa amara bihi nabii, basi akamwamrisha akatoa amri kwa maiti ile bwana mtume, farufi'a, ikaondolewa pale, mimi nisione tena maana nilikuwa taabani. Faja'alat ammati Fatimatu tabki, akawa shangazi yangu, yani ndugu yake baba yangu yule, bibi Fatima analia. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, tabkina au la tabkina, mama we, kama utalia au usilie, mimi nakupa moyo tu kukupunguzia majonzi na huzuni kwa maiti hii kwa kukwambia hivi, ma zalatil malaikatu tudhilluhu, hawajaacha malaika kumfunika yule maiti, biadhni hatiha, kwa mbawa zao, hata rafa'tumuhu, mpaka pale mlipomuondosha kama kapengine. Malaika walikuwa naye pale, yule kiumbe alikuwa azizi mno. Tumesema katika darasa zilizopita, baada ya kufa bwana huyu Abdallah babake Jabir, mtume alimuita Jabir akamwambia, ya Jabir, inna Allah lam yukallim ahadan illa min wara'i hijabin. Jabir, nisikilize vizuri ninavyokuambia. Maana alikuwa Jabir analia kile kilio ile mbaya kabisa, kwenda akafunua uso pale, alafu akalia namna kama hiyo, watu wanamkataza, hakubali, anakuwa tena vile vile. Mtume akamwita Jabir, sikiliza Jabir, Mwenyezi Mungu hajapata kusema na yoyote katika viumbe wake ila nyuma ya pazia, lakinahu kad kallama abaka biduni hijari, lakini amesema na baba yako bila ya pazia. Fakaifa kana dhalika, yalikuwa vipi hayo? Lamma mata shahidan, alipokufa baba yako shahidi, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu alisema kumwambia shahidi, ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tasha'u, tamani juu yangu mimi nitakupa upendacho. Sana malikul mulki wa malikul muluk, kwani mimi ndiye mfalme wa falme, nukmini kumiliki falme zote, miliki zote. Bwana Abdallah katamani kurejea duniani, atamanna an a'uda ila dunia. Hawa watu walikuwa hawana ya kasri, hawana haja ya kasri, wala hakuweka mbele hurul aini wala nini wala nini, si kama pale kwamba kasema kwamba nataka 3000 hurul aini peke yangu mimi, au mabustani namna ka, hapana. Alimwambia Mwenyezi Mungu, atamanna an a'uda ila dunia liukutala fika maratan ukhra, natamani nirejee duniani nikauawe tena kwa ajili yako Mwenyezi Mungu mara nyingine. Mwenyezi Mungu anamwambia, laqad sabaqa alqawlu minni annahum ilayha la yurja'un, kwa hakika limeshatangulia tamko kwangu mimi anaofika hapa huko hawarejei duniani. Wapi akasema kwamba wali ukhbira ashabi, na pia jambo la pili ninalotaka nirejee kule nikawape habari wale wenzangu walio hai, bima ana fihi minan na'imil muqim, kwa yale niliyoyapata katika neema za kuendelea milele. Mwenyezi Mungu anamwambia, ana ukhbiruhum, mimi nitawapa habari mwenyewe. Basi kana kabiru umanai wahyi samai jibrilu yanzilu yajubu al-afaq, baada ya majadiliano haya keshatumwa zamani yule kabiru umanai wahyi samai, mkubwa aliyeaminiwa na wahyi mbinguni kwenda duniani, jibrilu yajubu al-afaq, anapasua anga, wayatwi biajnihatihi saba tibak, anakunja mbawa zake zilizokuwa saba kwa tabaka, hazijulikani saba zile multiply kwa ngapi. Wayanzilu biqauli llahi ta'ala, anafika ardhini anamteremshia Muhammad maneno anasema, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله عنده أجر عظيم. بس قد كمان بغنا يجوز أنا ويزم تكفنوا وسوميتي ضرورة كما إيبو أو بلا ضرورة بس كواجيلة مكنزيات تكوى متيولة كوندكم بوسو uso wake, ruksa limefanyika hilo mbele ya mtume. Hadithi hiyo akarajahu Shaykhani wa Nasa'i wa Al-Bayhaqi wa Ahmad kwenye sahifa kadha wa ziyada fil Muslim wa Nasa'i, na ziyada iliyomo kwenye hadithi hiyo ni ile aliyopokea Muslim na Imam Nasa'i. Athani, hadithi ya pili yenye kutoa ushuhuda wa kufaa mambo haya ya kufunua uso wa maiti au kulia siku tatu. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka na Bibi Aisha Mwenyezi Mungu amradhi amesema, aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi as-sunh, alikuja bwana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akiwa juu ya farasi wake anatoka huko anakoishi pahala panapoitwa sunnah, anakuja wambuwambu, ameshapata habari kwamba mtume ameondoka duniani. Alipokufa yeye alikuwa hayupo siku ile, kwa bahati mbaya muda wote alikuwa anaingia kitoka, lakini siku ile ilipotokezea ile kuondoka kwa mtume duniani alikuwa hayupo bwana Abu Siddiq. Akapata habari anakuja sasa shoti, hatta nazala, mpaka akateremka juu ya farasi, fadakhala ala almasjid, akaingia kwenye msikiti wa Umar. Na wakati huo Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yukallimu an-nasa, anasema na watu, na maneno alipokiambia watu Sayyidina Umar anasema nisimsikie mtu kusema kwa Muhammad amekufa, hafi itakuwa jasi. Sisi tumeambiwa ndani ya Qur'ani, liyakuna rasulu shahidan alaikum, atakuwa mtume shahidi wenu, yeye atakaa mpaka dakika mwisho. Nisimsikie mtu kusema kwa Muhammad amekufa, hafi. Ila amekadhibika sana Sayyidina Umar, watu wanapiga kimya msikitini wanamsikiliza, lakini habari iliyopo ni kwamba mtume ameshaondoka duniani. Sayyidina Umar akataa. Basi Sayyidina Abu Bakar baada ya kufika msikitini kusikia kusudi khutba ile Sayyidina Umar, falam yukallim an-nasa, hakuzungumza na watu bali, hatta dakhala ala Aisha, akaenda zake moja kwa moja mpaka alipoingia kwa mwanawe chumbani kwa mwanawe Bibi Aisha radhiyallahu anha, fatayamama an-nabiyya, basi akamkusudia bwana mtume moja kwa moja sallallahu alayhi wasallama, wa huwa musujjia, na wakati huo mtume amekwisha funikwa biburdatin hibara, kwa guo moja zito kuanzia kichwani mpaka miguuni. Sayyidina Abu Bakar fakashafa an wajhihi, akafunua uso wake mtume kuutizama. Baada ya kufunua akaona ulipo, akahakikisha kwamba hayupo duniani. Thumma akadda alayhi, kisha akainama juu yake maiti ile, fakabbalahu, akambusu baina ainaihi, katikati ya macho mawili hapa. Thumma baka, kisha akalia sana Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq pale. Kalia sana, lakini kilio hichi ni bila kutoa sauti wala bila kutoa maneno ya maombolezi. Kulia ruhusa. Fakala, sasa Sayyidina Abu Bakr akatoka na yeye kwenda msikitini na kuwa anasema, bi abi anta wa ummi, kwa heshima zote ambazo anastahiki kupewa baba yangu na mama yangu, na pia nakukabidhi wewe mtume wa Mungu vile vile. Ya Nabii Allah, ewe Nabii wa Mwenyezi Mungu, mimi nasema baada ya kukuona hivi, la yajma'u Allahu 'alayka mautakayn, hatakusanya Mwenyezi Mungu juu yako mauti mawili. Mauti mawili hutayapata, ni mmoja tu. Ammal mautaka allati 'alayka, ama yale mauti ambayo ni wajibu juu yako uyaonje, faqad mittaha, umeshakufa mtume. Kwa fi riwayatin, katika riwaya nyingine imekuja, laqad mistal mautaka allati la tamutu ba'daha, hakika umekufa mtume, mauti ambayo hutokufa kwenye hutopata hutokufa tena mauti mingine mara ya pili. Mauti yako Mwenyezi Mungu alikuandikia tayari. Watu waliposikia na kauli hii vile vile kwa Abu Bakr as-Siddiq kuna ada, mambo haya yamekuaje? Huko Umar anasema aje hapa Abu Bakr asema amekufa, na Abu Bakr akasema na mtu alikuwa ndani kushuhudia mwenyewe. Basi Sayyidina Umar alipotakwenda ubishani akatulizwa kwenye Qur'an, akaambiwa wama Muhammadun illa rasulun. Umesahau? Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani hakuwa mwingine Muhammad ila mjumbe tu. Binadamu kama watu wengine. Ana sifa zote za kibinadamu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, kwa hakika wamepita kabla yake mitume wengi. Afa immata, hivyo Muhammad kama ndio amekufa au kutila au hata akiuawa vitani, inqalabtum ala aqabikum, nyin waislam ndio mtarejea nyuma kwenye msikiti wenu. Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhur Allah shay'a, na mwenye kurejea nyuma kwenye visigino vyake basi hatumdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wasayajizillahu shakirin, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalipa watakaoshukuru. Unasemaje Umar? Hakuna kauli isipokuwa sami'na wa ata'na, bas ilipitikia aya hiyo. Binadamu ni binadamu, kuenda kapitikiwa. Bibi Fatima tumeona hapa anamwambia Bilali, kaifa sawwadat lakum anfusukum an tahtu rasulullah tahta atbaqi al-ard au tahta turabi, vipi nafsi zenu zimekupendezesheni nyinyi kuweza kumweka mtume wa Mwenyezi Mungu chini kwenye ardhi? Vipi mmeona bora hivyo? Bilal akamwambia yeye, tumemweka chini kwenye ardhi tufanye nini sasa? Na kwani kumpenda mpenda wewe mwenyewe ndio nini tu? Baba yako tu peke yako mtoto tu. Sisi masahaba hatuna penzi naye nafikiri. Law istata'na an nad'ahu ma baina as-sama'i wal ardi la fa'alna. Tungekuwa na uwezo wa kumtundika mtume wa Mungu baina ya mbingu na ardhi tungefanya hivyo sisi. Lakini Mwenyezi Mungu bad anzala ala abika Qur'ana, ameteremsha kwa baba yako Qur'an, yutla ila yawm al-qiyama, na Qur'an hiyo itasoma mpaka kiyama, isemayo minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kutokana na ardhi tumekuumbeni na katika ardhi tunakurejesheni mkifa vile vile. Nasemaje Fatima? Sisi tumtie sumu, tumweke tumtizame hivi kafanya kafiri, hata sitara ya Muislamu ni kwenye ardhi aziko chakufa. Hakuna maneno mengine. Na watu wanarejesha kwenye Qur'ani tu basi. Kitlafu kitokezea wa makhtalatum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Dhalikum Allahu Rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Na riyadu salihin. Tukiwa bado tungaliko katika babu sabr. Na tulipokuwa darasa ya mwisho tukizungumza kile kisa cha yule mtoto aliyopelekwa kwa mchawi, aliyepelekwa na mfalme kwa mchawi kujifunza uchawi, na matokeo tuliyopata mpaka mwisho wake kisa kile. Sasa kidogo pana maneno anayafasiri hapa ambayo labda itakuwa ni magumu magumu, yametumika kwenye hadithi ile tamko dhirwatul jabali. Neno hili dhirwatul jabali, a'alahu ni kilele chake jabali, wa hiya bikasri dhalil mu'jama, na tamko la dhirwa linasomwa kwa kasri ya dhalil mu'jama yenye nukta juu yake, wa dhammiha, na hata kwa dhamma vile vile inasomwa. Unaweza kutamka dhirwatul jabali au dhurwatul jabali, sawa sawa. Wal qurqur, na tamko qurqur tulikutana ni hadithi ile bi dhammi al khafaini, tamko lile linatamkwa kwa dhamma ya kafu zote mbili. Qurqur yani nau min as-sufuni, ni aina ya chombo ambacho kinaelea juu ya maji, ikiwa ngarawa, mtumbwi, dau na kadhalika. Was-sa'id, na sa'idi pale alipotaka yule mtoto kumwambia, alipomwambia mtoto mfalme kwamba huwezi kuniua.